5 uur. De wederopbouw van Gaza na de oorlog zal de komende 10 jaar zeker 60 miljard euro gaan kosten, hebben de VN en de EU uitgezocht. De eerste 1,5 jaar moet een derde van dat geld dan naar het herstel van belangrijke diensten en het weer op gang brengen van de ingestorte economie. 6 op de 10 Gazanen hebben geen huis meer. Iran weigert met Amerika te onderhandelen over vrede, zolang dat land zich dreigend blijft opstellen. Voor morgen staan in Pakistan nieuwe gesprekken op het programma, want komende nacht loopt het bestand af dat 2 weken geleden werd afgesproken. Maar Iran zegt dat er nog geen besluit is genomen over hun deelname. Een middelbare school in Almere Haven blijft vandaag dicht, meldt Omroep Flevoland. Er zouden signalen zijn dat een groep leerlingen elkaar via de socials heeft opgeroepen om vandaag rotzooi te komen trappen. Gisteren liep het al uit de hand bij de voorbereidingen voor een examenstunt. Daarom neemt de school het zekere voor het onzekere. En in Ouwehands Dierenpark in Rhenen is een koala-vrouwtje overleden. De oorzaak is niet bekend. Het vrouwtje kreeg bijna een jaar terug een jong en dat wordt nu extra in de gaten gehouden. Koala's komen alleen voor in Australië, maar ze hebben het zwaar door de vele bosbranden. Ouwehands doet mee aan een fokprogramma om de populatie op peil te houden. Na een koude nacht met hier en daar vorst aan de grond volgt vandaag een stralende lentedag met veel zon en temperaturen tussen de 13 en 15 graden. De noordoostenwind maakt voor het gevoel wel kouder. Dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Goedemorgen, dit is het begin van je dinsdag op weg naar de ochtendshow met Michael Jackson en Thriller. Radio 538. Kun je het om het aardig zeggen, denk je of niet? Ja, rustig. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Starts to shiver, for no mere mortal can De 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Bij 538. Ja, champagne op de vroege ochtend. Waarom ook niet, zeg hé. Dinsdagochtend, goedemorgen. Het is een droge dag vandaag. Een schitterende zonnige lentedag. 14 tot 15 graden. En je bent op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Samantha Steenwijk aan de telefoon. Die zangeres. Dat had alles te maken met een incident van het afgelopen weekend. Waar dat over ging, hoor je over 7 minuten naar de Fray. How to save a life bij 538. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. Smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window. grant him one last choice. Drive until you lose the road. A break with the ones you follow. Selena Gomez, It Ain't Me bij 538. Dinsdagochtend, goedemorgen. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Misschien heb je de video afgelopen weekend wel voorbij zien komen. Ging behoorlijk viral. Afgelopen vrijdagavond ging het goed mis bij een concert van Gerard Joling. Hij trad op in het dorpje Boerhaar in Overijssel. Kreeg vervolgens een glas bier in zijn gezicht. Haalde de dader, de biergooier, op het podium. Deed eigenlijk hetzelfde bij die biergooier. En dat resulteerde in een handgemeen. Er werd geduwd, er werd getrokken. Uiteindelijk werd die jongen op de grond gewerkt. En Gerard reageerde eigenlijk meteen daarna zo. Ik doe dit werk 41 jaar. En ik loop ook niet zomaar weg voor een glas bier. En ik vind het heel dapper dat hij naar voren durft te komen. Hij moet me natuurlijk niet gaan slaan. En ik ben blij dat op een filmpje staat. Maar ik wens jullie het allerbeste. Maar ik moet hier echt vandoor gaan. Ik vind het heel jammer. Maar jullie zijn voor mij een fantastisch doen. Dankjewel. En daar ging Gerard het podium af. Hij kon niet meer verder met het optreden. Wat natuurlijk ontzettend jammer is ook voor iedereen daar in de zaal. Hij is gewoon weggegaan. Ja, ik denk dat hij redelijk van slag was ook, hoor. Begrijpelijk toch? Ja, zeker. Maar wat gebeurt er met een artiest op het moment dat je bier in je gezicht krijgt? En hoe moet je daarop reageren? Wij dachten misschien eens even goed aan dit, om dit aan een vriendin van de show, Samantha Steenwijk, even voor te leggen. Samantha, goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. Wat een toestanden. Nou, want jij hebt het filmpje ongetwijfeld ook meerdere keren zitten bekijken. Nee, het is helemaal voor me voorbij gegaan. Hoe kan dat nou? maar begreep jij de reactie van Gerard? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Weet je, het is zo minderwaardig. Het is zo... Het krenkt je gewoon. Het is gewoon zo. Ik heb gewoon serieus ook echt wel een periode niet met mijn ogen dicht durven te zingen. Omdat ik denk, ja, als er een biertje komt, dan zie ik hem niet aankomen. Ach. Maar ja, het is gewoon niet leuk. En je wordt er natuurlijk hartstikke kwaad om. Ik vind eigenlijk dat hij het nog heel netjes oplost en die jongen het podium haalt. Ja, dan maar gewoon eventjes wat je geeft een keertje terug doen. Ja. Ja, en dan krijgt hij ook nog een duw eroverheen. Ja, dan gaat er natuurlijk... Dat maakt die zingen los, dat is logisch. Maar het is jammer dat hij zo reageerde ook, hè, die jongen die op het podium kwam. Want het had heel leuk kunnen zijn. Ja, hij had hem gewoon moeten nemen, van de bak. Ja, en dan is het klaar en dan krijgt hij nog een kus van Gerard eroverheen ook, dat weet ik zeker. Ja, en als het maar bij een kus blijft. Ja, dan weet je nooit meer, Gerard. Maar jij zei, ik heb dit in het verleden ook wel meegemaakt. Dat je bier over... En hoe reageer je dan als artiest? Ja, ten eerste, je staat echt verbijsterd. Je bent echt verbijsterd. Alleen bij Gerard was die jongetje van 17. Bij mij was het gewoon een man van een jaar of 60. Dan denk ik, jeetje, jij moet het wel beter weten. Ja. Ja, en ik zie het gebeuren, gelukkig. Dus ik heb gelijk die man aangewezen en hij is eruit gehaald en naar buiten gezet. Ja, ik denk wel dat vrouwen er minder last van hebben dan mannen. Dat er toch nog een klein stukje iets meer respect is voor vrouwen of zo. Weet je, dat doe je niet zo snel. Dat je een vrouw ook niet gaat slaan. Een beetje, dat is het. Maar ja, Maar in sommige gevallen gebeurt het. Heb jij daarna doorgezongen of ben je gestopt? Ja. Nee, ik heb wel doorgezongen. Maar dan zit dat toch in je hoofd? Je staat er toch niet meer lekker op die bühne? Dat je nee, natuurlijk niet. Maar dit was een feest waar bij mij gebeurde, was het een feest. Ik heb het één keer gehad, gelukkig maar. Er was een feest waar ook allemaal kinderen bij betrokken waren. En toen vond ik ook zo raar. Dat ik dacht, de eerste 2-3 rijen zijn kinderen. Ja. Dus die hebben ook lekker zo'n stukje douche meegepakt. dus ik denk, nou, de tweede keer zal dat niet meer gebeuren. En ik vind het al ook zo lullig voor die andere mensen die er ook allemaal staan. Maar jij zegt, dus, ze hebben die kerel er toen uitgehaald. Heb jij die nog gesproken? Of weet jij waarom hij het gedaan heeft achteraf? Ja, straalbezopen. Ja, dat is het. Je kan het gewoon niet bedenken. Je denkt toch ook niet, als je natuurlijk een straat maker ziet en je geeft er niet tegen, je gooit een glas bitter lemon in zijn gezicht, krijg je ook een klap met een waterpas. Ja, dat is toch logisch? Ja, dat moet je gewoon niet doen, dat kan niet. Maar ja, goed, het is gebeurd en ik hoop dat misschien is hier wel een beetje mee klaar. Ja, dat zou mooi zijn. Ik denk het juist niet. Jij denk je dat dit een dat dit voor een trend gaat zorgen? Dat wordt leuk nog. Je moet van tevoren te waarschuwen. Weet je, iedereen, als je ook maar enigszins een beweging maakt met bier, word je gewoon die tent uitgegooid. Ja, natuurlijk. Ja. En je sloopt natuurlijk ook spullen. Want ik hoorde ook dat Gerard zijn microfoon kapot was. Ja. Weet je, dus als je eruit wordt gepakt, het kost je gewoon ook een paar duizend euro als er zoiets gebeurt. Dus het is gewoon niet slim. Maar ja, ik heb ook wel eens gekke dingen gedaan toen ik een drankje of had. Maar dit dan weer net niet. Maar mag je stoppen als artiest? Heb je in je contract staan van als er zoiets gebeurt, dan mag ik het podium aflopen en dan is het klaar? Ja, absoluut. Ja, dat mag. Ja, want het is gewoon niet leuk. En vertel, bij vrouwen is het misschien nog wel erger. Zit je haar achterstevoren, plakt aan je gezicht. Ja, weet je, het is gewoon... Nee, je mag absoluut van podium. En je hebt gewoon geen zin ook meer, toch? Dat is het. Van, ik kan me niet voorstellen dat je denkt alleen maar van... wat een klootzak en je verpest me optreden. En het is ook. Ja, er zijn altijd nog vriendjes die dan achterblijven in het publiek. Dus ja, je staat dan wel een beetje met je staart tussen de benen natuurlijk. Snap ik. Heb jij toevallig Gerard nog gesproken hierover? Nee. Ik heb Gerrit niet gesproken. Ja, die redt zichzelf wel. En ik denk dat hij genoeg aanspraak had afgelopen weekend. Daar ben ik ook niet bang voor bij Gerrit. Dat is ook zo natuurlijk. Nou, Samantha, fijn dat je even wilde reageren hierop. En ik hoop dat het nu klaar is met de pingpong. Dat zou mooi zijn. Ja, dat zou lekker zijn, inderdaad. Okay. Nou, mooie dag. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Jullie ook. Hoi, hoi. Yes, you did. Ooh, so better you talk like you walk. Come and talk to me. But look here, it would break my heart. Fade away. We got stars directing our fate. 538 op deze vroege dinsdagochtend. Goedemorgen. Ja, hoe klinkt deze dinsdagochtend voor je? Spreek het even in via de app van 538. Twan, die kwam al door. Hey, goedemorgen deze morgen. Hey. We gaan er weer even een gezellig dagje van maken. Hoi. Kijk eens eventjes. Twan, die heeft er zin in vandaag. Ook wel leuk, vandaag om 9 uur gaan we weer verder met de Dutch 1000 bij 538... waarmee we aftellen richting 538 Koningsdag van komende maandag. En ja, ook wel lekker op de vroege ochtend alvast even in de stemming komen, hè? Corné! Hoi, ik ben Corné en ik wil heel graag het nummer van Lange Franse Baas B, Het Land Van. Nou, Corné, wat een goed idee. Lekker opwarmetje voor de Dutch 1000 bij 538 op deze vroege ochtend. Lange Frans en Baas B. Kom uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen, die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nooit uit de mode raken, waar ze je kraken het moment dat je het groot gaat maken. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Kom uit het land van wietplantages en fietsvierdaagses. Het land waar je een junkie om een fiets kan vragen. Het land dat kampioen werd in 88. Het land van haring, happen, dijken en grachten. Kom uit het land van Lange Fransie. Dit is het land waar ik thuis kom na vakantie. Kom uit het land waar ik in 1982 geboren ben. Waar ik mijn guldens aan de euro verloren ben. Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak. Want oma Bush heeft bakken en die is een zak. Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur. De vette hap van de febel trek je uit de muur. Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord. Maar wanneer oranje speelt, iedereen erbij hoort. Het land van Johan Cruijff en Abel Lenstra. Het legioen laat de leeuw niet in zijn hemd staan. Het land waar we elke dag hopen op wat beter weer. Die Piet Paulus maar vertrouwd voor geen meter meer. Het land dat vrij is sinds 45. Het land waar ik blijf vindt het er heerlijk. Eerlijk. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter. Maar men is bang om bij de buren te gaan eten. En integratie is een schitterend woord. Maar shit, is fucking bitter wanneer niemand het hoort. Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen. Antillianen, Molukkers en Surinamers. Het land waar we samen veel te veel opkroppen. En wereldwijd gerepresent zijn door Harry Potter. Het land waar apartheid internationaal. Het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal. Kom uit het land dat kikt als een tijdbom. Het land dat eet om 6 uur en ook nog geen zijn tijd komt. Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde. Totdat je deze meezingt aan de arena lijnen. En tot die tijd zal ik schijnen. Ik heb mijn hart verpand. Dit is voor Nederland. Baas B. Lange Frans. Lange Frans en Baas B. 538. Floris Molenaar. Op naar de ochtendshow met Teddy Swims en Tones and I. Zometeen naar deze inhaak. Radio 538. Fly like you do it, like you high, like you do it, like you fly, like you do it, like a woman. Fly like you do it, like you high, like you do it, like you try, like you do it, like a woman. Go! Stones and I, Gone, Gone, Gone. Bij 538 op deze dinsdagochtend. Goedemorgen. Fijn dat je er alweer lekker bij bent zo op de vroege ochtend. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend. En dan hebben we ook nog vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten het kabinet dat vandaag het landelijk crisisplan olie fase 1 in werking laat treden. En daar willen we toch even meer over weten. Daarom hebben we Thomas van Groningen aan de telefoon. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij Thomas is de crisis nog niet toegeslagen, want hij was in de Efteling, zag ik dit weekend. Alweer? Klopt, gisteren. Ja, maar ik woon daar heel dichtbij. Ik was even met mijn zoontje gaan wandelen. Ik dacht, waar gaan we wandelen? Ja, maar wacht even. Wacht eventjes. Maar misschien heeft Thomas wel een abonnement. Oh, dat kan toch? Nee, ik lap gewoon 50 euro per keer. Nee, ik heb een abonnement. Ik heb een abonnement. Ja. Maar ik vind het mooi dat jij zegt, ik was even aan het wandelen en dat je dan ineens in de Efteling belandt. Nou, dat niet. Nee, daar rij je dan wel bewust naartoe. Maar het is er relatief dichtbij. Dus ik dacht, nou, dat is toch leuk. Ja. En die kleine vindt het echt geweldig. Maar ja, natuurlijk het is wel leuk. Bos en zo, dan ligt die reus daar. Hij kan al niet praten, maar gaat hij heel hard. Zo van, zie jij dit ook? Ik denk, ja, kiek zie ik het ook. Maar dat is leuk. Dat is gezellig. Hoor even, een trotse vader aan de lijn. Dat is altijd mooi. Mooi om te horen. Hey, maar Thomas, ja, de aanleiding dat we hier spreken is wat minder. Want het klinkt allemaal best een beetje paniekerig. We hebben het over een crisisplan. Het landelijk crisisplan olie, fase 1. Wat houdt het allemaal in? Ja, er zijn meerdere fasen. En eigenlijk fase 1 houdt nog niet zo heel veel in. Oh. Namelijk dat het kabinet nu extra in de gaten gaat houden. Je moet daarvoor zien dat ambtenaren nu gesprekken gaan voeren met bijvoorbeeld grootverbruikers. Die mensen die veel olie verbruiken. Daar hoor ik niet met mijn tankpartje nog niet bij. Maar gewoon echt grote bedrijven hebben we het dan over. Ja. Wat je hebt, is je hebt meerdere fases. Uiteindelijk zit er een fase in waarbij het kabinet kan zeggen van, we moeten gaan ransoneren. Wat nou als het straks blijkt dat de olie echt opraakt en we echt tekorten krijgen, zijn we er dan klaar voor om te kunnen zeggen, jij krijgt toch wel, jij krijgt toch niet, en wie krijgt dan wel en wie krijgt toch niet? Ja. En wat het eigenlijk is, heel eerlijk, het is eigenlijk ook een beetje juridisch indekken. Kijk, stel nou dat over 2-3 weken, laten we zeggen een maand, want dat is meestal wat er genoemd wordt als echt een voorraad die er nog is, als echt dingen opblijken te zijn en het kabinet moet zeggen, helaas, we gaan verplicht met z'n allen 80 km per uur rijden op de snelweg. Ja. Want dat scheelt heel veel brandstof. Of het kabinet zegt, we gaan verplicht allemaal op woensdag thuis werken. Want dat scheelt heel veel brandstof. Dan moet je niet hebben dat dan bedrijven zeggen, ja, even, dat is onzin, we gaan naar de rechter. Dat hebben jullie niet goed geregeld. Kijk, en dan kan het kabinet zeggen, oh, wij werken al weken aan het crisisplan en we hebben het helemaal voorbereid. Dat is wat hierachter zit. Ah, het is een beetje voor de bühne dus ook. Een beetje. Het is wel. Een paar jaar geleden is dit bedacht. Stel dat je in zo'n situatie terechtkomt, hoe moet je dat dan aanpakken? En daar hoort dus ook bij een soort van voorbereidingsfase voor het geval dat, om jezelf in te dekken. Nou ja, die gaat vandaag van start. Dat doen ze natuurlijk niet voor niks. Er is wel echt iets aan de hand. Ja, ik zag gisteren de minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, die zat bij WNL op zondag. En die vond ik toch wel, als je hoort wat hij angstigend zegt. Ja, het was echt wel redelijk paniekerig ook wat hij zat te vertellen. Dit hebben we zelden meegemaakt. En er zijn echt tekorten ook op andere plekken in de wereld. Ja, maar dat is ook zo. Hè. Er wordt wel door energiedeskundigen, ook binnen de overheid, maar daarbuiten ook gezegd, dit is de grootste energiecrisis die we ooit hebben gehad. Kijk, de situatie in de tijden van Oekraïne was natuurlijk iets heftig. Met die piek die de energieprijs toen had, die was vele malen hoger dan nu. Alleen nu kom je in die situatie terecht dat er misschien tekorten dreigen. En dat vinden we natuurlijk best wel eng. Ja. En we dachten even dat het goed ging, omdat die straat van Hormuz wel weer open ging. Maar ja, we zien nu die blokkade van de Amerikanen. De Iraniërs hebben het weer geblokkeerd. Nou ja, er zouden dan vredesbesprekingen moeten komen vandaag in Pakistan. Maar dat is allemaal best wel onzeker. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het weekend een beetje zitten appen met gewoon wat bronnen in het Haagse. En ik vind het altijd een beetje freaky. Ik deed mij een beetje denken aan coronatijd. Ja. Is als het antwoord bij al je bronnen is, ik weet het ook niet. Oh, kijk, normaal heb je altijd wel iemand die dan een beetje zelfverzekerd roept, nee, dat komt wel goed, het gaat deze kant op. En nu heb ik al mensen die zeggen, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Het is voor ons ook allemaal heel ingewikkeld en lastig. En dat hoor je toch ook niet vaak. Nou is het natuurlijk wel zo dat er vanuit de Tweede Kamer en vanuit de bevolking ook heel erg de druk is om iets te gaan doen. Om op de een of andere manier maatregelen te nemen waardoor die hoge benzineprijzen worden gecompenseerd. Maar het lijkt dat ze het daar niet helemaal over eens kunnen worden. Nee, en we hebben het in ieder geval dacht ik al weken over. Als je kijkt naar de landen om ons heen, Duitsland is natuurlijk het beste voorbeeld, is gewoon zo dichtbij. Die geven gewoon 17 cent accijnskorting. Duurt wel maar een paar maanden, is een tijdelijke maatregel, maar toch 17 cent op de benzineprijs. Nou, ik zou ervoor tekenen zelf persoonlijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar je merkt dat de huidige coalitie daar echt niks voor voelt. Hm. Maar het is wel een minderheid, hè? Dus in theorie kan de Tweede Kamer zich gewoon dwingen om dit wel te doen. Ja. Nou, op een of andere manier lukt het niet. Dat snap ik niet helemaal. Want Jesse Klaver had wel zo'n plannetje. Die wilde dan een maximale benzineprijs. Dus geen accijnskorting, maar die wilde een maximum erop zetten. Dat betekent dat de prijs gewoon niet mag stijgen. Ook al wordt de olie duurder. Ja. Dan zou bijvoorbeeld Shell de rekening moeten betalen zelf. Dat is in België ook, hè, wat ze hebben. Ja, dat wilde hij in Nederland ook. Dan denk ik, ja, ga dan met heel die op. Ga dan met Geert Wilders koffie drinken en dwing het kabinet dit te doen. Ja, dat lukt ook niet op deze manier in politiek Den Haag. Dat is best een beetje een gekke situatie. En ja, er komt nu vandaag wel een energieplan naar buiten nog. Dat is al uitgelekt via de Telegraaf de afgelopen dagen. Ja, dat is een miljard. Ja, als je dat omrekent, is dat 60 euro per Nederlander. Ja. Dat is één keer tanken. Ja, nou. Ja, kon je er maar voor tanken. Ja. Ik weet niet hoe groot jouw tank is, Thomas. Hey, en dan de Europese Unie die nog gaat oproepen om thuiswerken weer verplicht te maken. Dat is ook wel een dingetje, toch? Ja, ja, dat zit dus ook in dat crisisplan. In theorie is dat een van de maatregelen die op tafel ligt. En ze vragen het nu vriendelijk aan grote bedrijven. Vinden jullie het goed om al jullie mensen één keer per week te laten thuiswerken? Maar ja, nu is het nog vriendelijk vragen. Ja, we hebben allemaal gezien de afgelopen jaren hoe dat gaat natuurlijk. Als de druk hoger wordt, ja, dan komt er misschien straks een plicht op thuiswerken. Dan zijn we wel een beetje lockdown-achtige ideeën krijg je dan weer. Hè. Dan kom je weer terug daarin. Precies. Ik moet er eigenlijk niet aan denken persoonlijk. Nee. Ik denk heel Nederland niet. Nee. Laten we dan zolang het kan toch maar... Hè, als het weer het toelaat, lekker wandelen in de Efteling zolang het kan. Heerlijk. Ja. Nou, fijn je even gesproken te hebben. En ik zou zeggen, maak een mooie dag van vandaag. Vanzelf, ook okay. Hoi, hoi. Van TLC Waterfalls bij 538 op deze dinsdagochtend. Goedemorgen. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar gisterochtend. En ja, op de maandagochtend, zo rond de klok van 9:15. Toch even kijken hoe het gaat met onze grote vriend. Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter. Hallo! Hallo, Peter! Hallo, vrienden. Hey, eventjes, ik wil een paar dingen met jullie bespreken. Ja, oh, ik heb zo'n goed verhaal wie ik gisteren tegenkwam. Maar dat komt zo. Eerst eventjes over voetbal. Ik ga zo de bekerfinale natuurlijk. Maar ook de Nederlandse voetbalvrouwen, die hebben echt wel goed gepresteerd. Die hebben 2 wedstrijden tegen grootmacht Frankrijk gespeeld. Waarvan 1 keer gewonnen en 1 keer gelijk. Nou kunnen ze zich plaatsen voor de WK. Nou, maar het lijkt me ook heerlijk om dat na de wedstrijd tegen die Franse vrouwen te zeggen. als je van het veld afloopt. Haha, quatre points pour nous. Want normaal doen ze altijd alsof ze je niet verstaan. Als je bij een boulangerie vraagt om deux croissants, doen ze alsof ze geen flauw idee hebben. Altijd is het quoi? Deux croissants. Quoi? Deux croissants. Tot je ze aanwijst, dan zeggen ze, ah, deux croissants. Niemand hoort het verschil. Dus die Nederlandse spelers kunnen dat heel vaak zeggen op het veld. Quatre points pour vous, quoi? Quatre points pour vous. Heerlijk, toch? Nee, dan de bekerfinale. AZ tegen dit jaar geweldig presterende NEC. Wacht even, ik laat even een opname horen van gisterenochtend. Oh nee. Om 9:15 's morgens, want ik heb een voorspelling gedaan. Even kijken, even waar kan ik die opname... Oh ja, hij loopt. Ja. Goedemorgen, schatje. Lekker geslapen? Nee, niet echt. Jij lag enorm te snurken. Hoe laat was je thuis? Volgens mij heel laat. Ja, dat. Vico was jarig. Nou, die heb ik gebeld, maar die was er niet. Nee, die was er niet. Daarom heb ik met een paar vriendinnen van hem het ergens anders gevierd. Maar daar gaat het niet om. Welke dag is het vandaag? Nou, dat weet je toch. Het is zondag. Ja, maar hoe laat is het? Kun je toch zelf zien? Het is 9:15. Dankjewel. Luisteraars, het is zondagochtend 9:15. Vanmiddag om 6:00 begint de bekerfinale tussen AZ en NEC. Hier komt mijn voorspelling. Nou, dat wint NEC volgens mij. Ja, volgens jou. Maar jij vraagt altijd als wij het Nederlands team kijken nog doodleuk in welke kleur shirt oranje speelt. Nou, laten we nu voorspellen aan mij over. Eens even kijken. Ik zeg dat AZ wint. Ik denk met ruime cijfers. Het wordt minimaal 4-1. Misschien zelfs 5-1. Einde opname. Dankjewel, schatje. Ik ga even een ommetje. Frisse neus. Nou, ik kwam na die frisse neus, ik ging wandelen, kwam ik een van mijn favoriete buurtgenoten tegen. Nou, je lacht je kapot. Hij is ongeveer, ik denk, 54 of zo. Hij is geestelijk uitgedaagd. Hij werkt in een sociale werkplaats. Hij groet elke dag als ik hem tegenkom. Hallo, hoe gaat het? Zonder dat ik iets zeg, roept hij, mooi zo, prettige dag. Hij hoeft helemaal geen antwoord te geven. Nou, gisteren hadden we wat meer tijd. Ik was hem voor. Ik zeg, hallo, hoe gaat het? Goed, zei hij. En ik wachtte tot hij zei, prettige dag verder. Maar hij begon een gesprek. Hij vroeg, hoe gaat het met je been? Want hij had me op krukken zien lopen een tijdje geleden. Ik zeg, goed. Hij zegt, wat doe je eigenlijk voor werk? Ik zeg, nou, ik doe theater en radio. Oh, zei hij, dat is niet zo moeilijk. Nou, zeg ik, maar hij was me voor. Hoe lang moet je nog? Ik zeg, nou, ik denk nog zeker 4 jaar. En daarna ga je niks doen? Nee, ik blijf dingen doen. Hij zegt, en je vrouw, wat doet die? Ik zeg, nou, die is juf. Hoe lang moet die nog? Ik zeg, nou, nog 6 jaar of zo. Heb je kinderen? Ja, ik heb een dochter. Hoe oud? 30. Hoe lang moet ze nog? Nou, ik zeg, nog 40 jaar. Maar toen kwam die, zei hij, ben je getrouwd? Ik zeg, nee, ik ben wel 32 jaar met dezelfde vrouw. En toen kwam die met de vraag, hoe lang moet je nog? Dat is toch een geweldige vraag. Hoe lang moet je nog? Nou ja, dat was gisteren, nu vandaag. Op best een aantal scholen in Nederland begint, raar genoeg, vandaag al de meivakantie. Ja, en voor de rest van de scholen op 24 april. Maar dat vind ik raar. De meivakantie is dus voor het grootste deel in april. Juist. Ja, noem het dan ook aprilvakantie. De voorjaarsvakantie was eind februari. Dan is het nog helemaal geen voorjaar. En dan kun je zeggen, wat maakt het nou uit hoe het heet? Nou, dat iedereen weet hoe je moet opletten. Bijvoorbeeld hoe je je kind noemt. Dat je rekening moet houden met de achternaam. Dat weten we van de schaamnamen. Dat weet je, namen als Rachma van Voren. Constant Zaad. Connie Plassen. Klaar Bakker. Adrianus Bleker. Die Schoorman. Hans Groen. Indy Haan. Pokje Dochter. Maat van de Broek. Willem van Achteren. Ron de Knikker. Sam Bal. Anne Wil Hokken, Connie Plassen en Cheryl Kip. Cheryl Kip. Met een naam moet je dus wel degelijk oppassen. Maar goed, het is mijn vakantie. Zelf ga ik een weekje weg. Net als een hoop andere mensen volgende week, na Koningsdag. En ik weet nu al dat een aantal mensen na 3 dagen denkt aan mijn gesprek van gisterenochtend. En dat ze in de auto in hun hoofd horen. Hoe lang nog? Hoe lang moet je nog? Vrienden, vrienden, ik wens jullie een hele mooie week. En volgende week natuurlijk een geweldige Koningsdag. Yo. Hey, we spreken. Doei. Met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Don't know if it lasts.